Agoni gita o min John bwana nyango pari. Agoni gita o min John bwana nyango pari. Tuwele peso tama adhiangye ungo gito meri mia. Tuwele peso tama adhiangye ungo gito meri mia. Sani agoni gita o kisa jamita. Sani agoni gita o kisa jamita. Agoni gita o min John bwana nyango pari. Tuwele peso tama adhiangye ungo gito meri mia. Tuwele peso tama adhiangye ungo gito meri mia. Sani agoni gita o kisa jambita. Sani agoni gita o kisa jambita. Adamo magi manya kochola madumo kizungu makivijo.